ako'y pobreng alindahaw sa huyo'y gianod-anod. Nangita og kapanibaan ahay sa tanaman ug sa mga kabulakan. Ako'y pobreng alindahaw sa huyo'y gianod-anod. Nangita og kapanibaan ahay sa tanaman ug sa mga kabulakan. Aroy aroy aroy aroy aroy aroy aroy aroy aroy aroy aroy aroy ani asibulak sa mga kahidlaw. Aroy aroy aroy aroy aroy aroy aroy aroy aroy aroy aroy aroy. Ika ba maluoy ning pobreng alindahaw? Aroy aroy aroy aroy aroy aroy aroy aroy aroy aroy ani asibulak sa mga kahidlaw. Aroy aroy aroy aroy aroy aroy aroy aroy aroy aroy aroy aroy. Ika ba maluoy ning pobreng alindahaw? Sa huyo'y gianod-anod. Nangita og kapanibaan ahay sa tanaman ug sa mga kabulakan. Aroy aroy aroy aroy ani asibulak sa mga kahidlaw. Aroy aroy aroy ba maluoy ning pobreng alindahaw? Aroy, aroy ani asibulak sa mga kahidlaw. Aroy, aroy, aroy, aroy di ka ba maluoy ning pobreng alindahaw? Di ka ba maluoy ning pobreng alindahaw?